o czystej barwie i wielkiej sile. Jej interpretację wyróżnia ciepło i liryzm, ale także ogromna siła wyrazu. Uwielbia śpiewać znakomitych poetów, m.in. Annę Achmatową, Ewę Lipską, Halinę Poświatowską czy Władysława Broniewskiego. Przed Państwem Elżbieta Wojnowska. Da, da, da. stołu. Zróbcie mi miejsce. Zróbcie mi miejsce. Janusz Strobel. I dwa utwory. Pierwszy z tekstem Janka Wołka, Więc jak? I drugi z tekstem Jonasza Kofty, Trzeba marzyć. Więc jak? żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimne, na gorącym się sparzyć, z deszczu powiedz pod rynnę, trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć, nim twe szczęście cię minie, trzeba marzyć, marzyć, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. W rytmie wiecznej tęsknoty wraca fala do plaży, ty pamiętaj wciąż o tym, trzeba marzyć, marzyć, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Wiecznej tęsknoty wraca fala do plaży, ty pamiętaj wciąż o tym, trzeba marzyć, marzyć, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość. Trzeba marzyć, trzeba marzyć, trzeba marzyć, trzeba byle kim, byle gdzie. W byle Rzym, w byle Krym, proszę cię. Mam co palić, nie muszę wciąż jeść. Nie potrzeba mi, zresztą pal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę zmień ton. Możesz bredzić, pleść bzdury, androny, tylko błagam cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No, a jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, tamto rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazdowić niby ptak. No, jeżeli ma być nie tak, słowa jak sztuczny miód, cholera, nie życie. Miał być raj, miał być cud i ćwiartka na popicie. A to wszystko nie tak, nie tak, nie to, a jeżeli, a jeśli nie to, no to co u diabła na przód? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi, w byle ziom, w byle deszczu, byle sny. Ja na kłamstwie się znam, tak jak ty, sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon, tylko proszę ten ton, ten ton. Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było w to grać? Stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić niby pragną, jeżeli ma być nie tak. Na popicie, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. A jeżeli, a jeśli nie to, no to o co u diabła nadszło, o szkło. Henryk Alter, właśnie. Dziękuję się przy gitarze. Kompozytor zaprosił mnie do stołu, kompozytor tego utworu, który za chwilę zaśpiewam, nosi on tytuł Wernichora, jest wierszem Andrzeja Bursy i jako utwór w całości zaprezentowany zostanie z kompilacją pewną, przeze mnie wymyśloną. Myślę, że źródła historyczne tego państwo bez cienia zwątpienia na pewno poznacie. Wernichora zanudzał mnie przez całą noc. palił mi wszystkie papierosy. Nic nie rozumiałam, unieruchomiona w krześle, bolała mnie prawa noga krzesła. Nie czułam swojej ręki, ścierpła mi lewa noga krzesła. Policzyłam wszystkie jego guziki i wszystkie paski jego swetra. Nad ranem poszedł, teraz znów czekam. Teraz znów. Litość, Norwida to miniatura, która chyba ze wszystkich dygresji, które Norwid napisał, najesencjonalniej pokazuje los ludzkiej egzystencji. Muzyka Włodek Pawlik. Nadbiegną pierwej z ręką szczerą, aż Bóg to otrze sam piorunów błyskiem. W ten czas dopiero, w ten czas dopiero, w ten czas dopiero. Szekspira w tłumaczeniu Jerzego Sity z muzyką Włodka Pawlika. Stowarzyszeniem Tria Jazzowego w składzie Włodek Pawlik lider, Zbyszek Wege, hauptkontrabas, Czarek Komrak, perkusja, Kartet Kamen. Doczekać się sławy, skoro występni cnotę występki wymianują. Nie to, co czuję, spokój zakruta mi cały, lecz to, co inni we mnie rzekomo znajdują. Czyjeś sprośne oko, rozpoznając, iż kilka mnie paskiem, więc tym, czym jestem, czy znać, którzy mierzą. Dwoje maty rzekome własne liczą grzechy. Bijąc we mnie, być może sami się uderzą. Nie chcę jednak kiszą, to starcze tu ciechy. Chyba iż zło w teorii ogólnej przyjmują. Źli są ludzie i w złości nad złymi panują. Gdy mnie odtrącisz, gdy oczy zamknę lub ciebie przetrwam, to trzy kolejne sonety. Jeszcze jaśniejszym promieniem. urok mam zaspokoić widzeniem twojej postaci na jawie. Kiedy w noc głuchą twój cień we śnie stoi, tak pięknie oczom żałujesz obcy prawie. Dzień to noc długa, która cię zaćmiła. Dzień jasny, gdy sen ciebie zsyła. przeszło łagodnym, będzie twym pomnikiem dla oczu ludzi jeszcze niepoczętych. Będą wzywały cię przyszłe języki, gdy żywot żywy zostanie odjęty. Lecz ty żyć będziesz, mój wiersz cię przechowa, póki oddechy naszych ust są. Śmiesznie tak. Tekst i muzyka Włodek Pawlik i brak mi już słów. To tytuł też utworu Włodka Pawlika. Śmiesznie tak, banalnie tak, wtulona w sen, wmyślona w dzień ku tobie, w tobie ja wiem, że coś rozdziela nas. Kosmiczny pył, przerwany wiersz, jak długo ma to trwać? Nie chcę dziś świat miłości tej. Jakże to tak, tak kochać się. Wielki wóz odjechał w mrok, jestem sama. Śmiesznie tak i byle ja, rzuciłeś mnie idąc we mgle, myśląc, że drogę znam. Obróciłeś wszystko w żart, nic z tego już, chyba że śmiech pusty jak dzban bez dna. Nie chcę dziś świat miłości tej. Jakże to tak, tak kochać się. Wielki wóz odjechał w mrok, jestem sama. których sensu nie pokryłby cień. Cień, co jak duch, moje życie zamienia w zły sen. Ktoś mi tam szepnął, że zna drogę do gwiazd, lecz ja nie wierzę w to. Jestem zimna jak głaz. Widzę znów mur, zaproszeni do stołu już dawno odeszli. Nie było wśród nich ani tego słowa, ani tego pieśni. To życie jak szczur w kanale pod prąd. Kupił mnie los, dając w zamian nadzieję i ból. Ubrał mój głos parę nutrzących duszę jak sól. Lecz to wszystko nie to, to nie tak miało być. Idę znów mur, zaproszeni do stołu już dawno odeszli. Nie było wśród nich ani tego słowa, ani tego od pieśni. To życie jak szczur kanale pod prąd, to życie jak mur, banalne jak błąd. wszystkie moje chwyty. Wiesz, kiedy będę drapać, krzyczeć i rzucać się. Znasz upór moich zmagań i drętwę pozbawione smaku i czucia wyczerpanie. Wtedy zatruwasz mój sen majakami, aby uniemożliwić mi jakikolwiek azyl. Życie moje, życie moje, życie moje, życie moje, życie moje, życie moje. Znam twoje słodycze, przyjmuję ze skwapliwą wdzięcznością i po których szarpią mnie torsje. Przywykłam do twoich okrucieństw, nauczyłam się śmiać z własnego trupa. Znasz dobrze ten mój ostatni chwyt. Znudziliśmy się sobie, życie moje, życie moje, mój wrogu. Cóż, kiedy wkręciłeś iskry bólu w moje szczęki, ziewanie. Życie moje, życie moje, życie moje, życie moje, życie moje, życie moje. Elżbieta Wojnowska w Trójce. Wspaniałe naręcze kwiatów, owacja na stojąco. Naprawdę długo czekaliśmy na ten koncert. Koncert Elżbiety Wojnowskiej, nagrany w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 1999 roku przez Jarosława Regulskiego. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na koniec dzisiejszego spotkania proponuję obszerne fragmenty koncertu Katarzyny Groniec z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Koncert nagrany został z okazji 80. urodzin poetki 9 października 2016 roku. W trakcie wieczoru zabrzmiały bardzo oryginalne aranżacje i żywiołowe interpretacje